राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 27 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम। भगवान की शरण होना बहुत बढ़िया, अपने कुछ नहीं करना है, तुम जा तुम्हारा काम अपने शरण हो गया, बड़ा सरल साधन है, सब कुछ भगवान करे, भगवान के ऊपर जिम्मेवारी है, आप जानो आपका काम जाना, हरे शरण हमारे हरे शरण भगवान के शरण है, भगवान के शरण होने से भगवान की तरफ से साधन होता है, भगवान की तरफ से होता है उसमें कोई कमी नहीं रहती, विलक्षण होता, अपने आप को समझा, अपने आप को मिटा दिया उसमें, जिस कारण से सज्जनों ये बहुत बढ़िया साधन है, इसको भगवान ने सर्वगुह्यतम साधन बताया है, सर्वगुह्यतम एक ही बार आया गीता भर में, गुह्या गुह्यतर गुह्यतम ऐश्वर्य पर सर्वगुह्यतम एक ही बार आया, सबसे गोपनीय सबसे बढ़िया चीज है भगवान के शरण हो जाना। जैसे आपकी कन्या आप कन्यादान करते हो तो अपना गोत्र भी उस पति के गोत्र में मिला दिया, बस गोत्र भी जो जा गया, ऐसे अपने आप को भगवान में दे दिया तो अपना गोत्र भी बदल दिया, अपना सब कुछ बदल गया, अपना जन्म हो गया नया नया जन्म, भगवान के शरण हो जाने से वो जन्म नया जन्म है, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाद ही रामदास गोविंद, जायो सो प्रतिपाद जिसने जन्म दिया है वही पाठ करो, जायो सो प्रतिपाद ही रामदास गोविंद, सर्वथा निश्चिंत निर्भय निशंक निशोच, शंका ही नहीं शोक नहीं भय नहीं, भगवान ही शरण हो गया सर्वथा, अब भगवान जाने भगवान का काम जाने, अपने क्या मतलब है, अपने कोई मतलब नहीं, जो जाको शरण लियो ताके ताकि लाज, उल्टे जल मछली चले जय बहो जात गजराज, बहुत बलवान गजराज होता है वो भी जल के सामने बह जाता है, छोटी सी मछली तीसरी एक पानी में खुली घूम गई है, पानी बहुत सरो ऊपर से धारा पड़ती है, धार धारा तुझे ऊपर छोड़ देगी धारा में, ऊपर स्नान करो छोड़ देंगे, ऐसी जोर से धारा पड़ती है, धार धार ऊपर चढ़ जाओ, गंगराज बड़ा बलवान बह जाए पानी में, मनो अपने वर्ग का कोई मतलब नहीं होते, अपने कितनी ताकत है कैसी योग्यता है कैसी अकल है क्या है कोई कुछ कोई गणते नहीं, जो जाको शरण लियो ताकत ताकत लाज, जब उसको बाहर तो वो कहा जाएगी बहते ही नहीं समझ चली जाए ऊपर उठा पड़े जीव चल जाए, इस वास्ते भगवान के चरणों में शरण, मैं तो भगवान का हूँ, निसंग हो जाए निर्भय हो जाए निसंग हो जाए निशोक हो जाए, शोक शंका भय उद्वेग हसल चिंता कुछ नहीं बने, हमने सुना है कि शरणागत होने पर साधन तो करे भगवान, फल मिले भगत को, साधन करो भगवान अपने मर्जी मारी दे दो, तुम जाओ तुम्हारे कहो जाने वाला, भगवान के शरणों के शरण हो जाने वाला बोझ हो गई, अपना तो कुछ है ही नहीं, सब डर भार में भार, भार में भार बाढ़ में भार, भार में भार डाल दो सब भार में भार दो, स्वाहा कर दो बस, तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। अब अच्छा मजबूरी सबके अंत में तो अंत में सर्वित में परम बचा मनमना भवो शब्द मानते पैंसठ सोसठ में श्लोक बताए सर्वितम भोया सबसे गोमती है। जैसे लड़की को दे दिया उसी गोती की होती होगी बस सब चिंता मिटी माँ बाप की चिंता से मिटी घर पर अच्छा मिल गया जाओ बेटा बहुत माँ बाप के चित्त में संतोष हो जाता है घर पर कन्या को अच्छा मिल गया भाई आपने घरे गई भाई कोई घर है भाई आप घरे गई तो असली घर बना हुई है जिस पाप में हो ईश्वर से मेरी जीवन से उस घरे ही हो सभी वैसे घर चलेंगे बस अपने घर चलेंगे भटकते भटकते दुख भाए भूखा मरे दुख भाए क्लेश हुआ ठेठ घर पहुंच गए चिंता मिट्टी चल रही अभी जल भी नहीं पिया रोटी भी नहीं बनाई परंतु चिंता मिट्टी सगली घर पर पहुंच गए। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो घर पर पहुंच गए कोई काम वाके नहीं रहा अब बाकी जो भगवान जाने भगवान का काम जाने बड़ा बढ़िया साधन है सब अंत होता है भगवान में पहले पुरुष होता है तमेव शरण गच्छा पीछे माँ में कम शरण बढ़ जा समझे ये साफ माँ में कम शरण बढ़ जा अहम तो सरो पापे में मोशिष्य में माँ सोचा तू चिंता मत कर सब पापों से मुक्त मैं करूंगा कैसी बढ़िया चीज है सब पाप है मुक्त ईशा में माँ सोचा तू सुख मत कर बहुत बढ़िया बात है भगवान के चरणों के शरणों अब भगवान जाने भगवान काम जाने अपने क्या मतलब है अपने कोई मतलब ही नहीं जैसे आपकी कन्या है चुपचाप बैठी थी कुछ नहीं कहती आपने दे दिया चली ठीक है भी ठीक बिना ठीक दिया नहीं किया कुछ नहीं बोलती नहीं आपने कह दिया बेटा जाओ ये तो बराबर है ब्राह्मण नहीं है कर दिया ये तुम्हारा बेटा ये बात है तो भगवान के है हम सब मम्मी वांसो जीव लोग मम्मी वांसो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सूर से अपने घर पहुंच गए भाई यहां पर गिरे गई है बाप रे गिरे तो अपना घर नहीं है वो बाप का घर है अपना नहीं है अपना घर वो है भगवान का अपना घर ही नहीं भाई आप रे गिरे थोड़ा थोड़ी लड़े तो भाई हम बोलते हैं भाई तो आप रे गिरे जाएगी भाई नहीं बोल रहे भाई तो आप गिर जाएगी भाई सुनता ही नहीं हमें भाई श्वास नहीं महाराज जैसे ब्राह्मण को दे में जो दान देना करना सब बाप का काम है स्वास्थ्य है जमा ही माधवी शास्त्री मौज मस्ती, ऐसे भगवान के शरण में जाओ। माँ बाप करे तो चौथ व्रत, नहीं करे तो आप स्वयं हो जाओ शरण। सब भाई हो बहन हो कोई हो, भगवान के शरण हो गया बस। माँ में कम शरण भज अहं तो सर्व पाप भी सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भूये विष्णु में परम वचन, परम वचन है सर्व गुजता वो भूये विष्णु में परम वचन। भूय का वो है मत से फल व्यस्त हुए मत पर तरफ नान्य कृष्ण और मत संतुराणी मत मेरी कृपा से सब उतर जाएगा। विघ्नों को उतरना और सहायता योग से वहां में हम सब कुछ भगवान करे, ऐसा भगवान करके राजी हो। भगवान भगवान काम करके राजी हुए, जैसे माँ बच्चे को पालन करती है तकलीफ से आती है राजी होती है। आपत है आपत राजी होती है, आपत नहीं मानते बच्चे के बाद में बच्चा पर परवाही नहीं करता, बच्चा परवाही नहीं करता। माँ के गोद में रोता है, अरे मूर्ख या रोए ऐसे कहाँ पर, माँ की गोद में रोने की है, रोने की क्या जरूरत है। अरे तो सब उस माँ का लेगी, ऐसे भगवान की गोदी है, भगवान की गोदी में मस्त रहे बस। घर पर पहुंचे अष्टी घर जिनका आरस मई वारस होती लोग ईश्वर आरस जी वो विनाशी अष्टी घर पहुंच गए। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। अमर आनंद पाती आयो है, चिंता भगवान पाती आई, चिंता फिगर भगवान पाती आई, अमर पाती आयो आनंद मोमन सदा आनंद। जायो सो प्रतिपाल श्री रावण दास गोविंद, जिसे जन्म दिया वही पालन करेगा अपनी चिंता नहीं। आनंद चिंता हो गए ऐसी बात है। इस वास्ते सबके लिए छोटा हो और बड़ा हो, समझदार हो बुद्धि बुद्धिमान हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो सब हो कैसा जैसा रही। गाय घाट है गाय घाट, कीड़ी पिए जाल पड़े मौज से पेड़ नहीं होती चिंता के घर। शरणागति गाय घाट है, सबका पालन करने वाली योग्य हो और अयोग्य हो सब अधिकारी, शरणागति के सब अधिकारी। एक अभिमान नहीं होता, अभिमान था वह अभिमान एक शरण नहीं होता, शरण होता नहीं हुआ। हम जानता हम करेंगे अच्छा कर ले भाई तुम्हें तो कर ले मन नहीं मरेगा। चारों वेद रंडोर के अंत कहोगे राम, सौरभ पहले गो सूरज पहले गो इतना ही मैं काम। सब पढ़ा पढ़ा कर तो पहले ही शरण हो जाए अपने अंत ही तो है तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते अंत में सब छोड़ेंगे तो तू पहले ही छोड़ दे बस। अपने मौज हो गई, अपने कुछ काम करना ही नहीं है, अपने तो शरण होना है। माम एकम शरणम व्रज, माम एकम, माम एकम, एकम का दोषार है माम, माम एकम शरणम व्रज। एक का मतलब है अनन्य शरण और आश्रय नहीं है। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम हित सातक तुलसीदास। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम हित सातक तुलसीदास। प्रभु के चरणों का आश्रय वर्ष माम एकम शरणम भजा। पहले अर्जुन कहा युद्ध नहीं करूंगा नहीं होती थी गोविंद मुक्त वो होगा नहीं होती। फिर ये नहीं गया युद्ध करूंगा फिर कहा करीशे वचन था वह युद्ध करूंगा नहीं करूं मेरे क्या बताए करीशे वचन था वह आपको घोषण करूंगा बस ऐसा अपना अपने ऊपर भार कुछ नहीं डर भार में भार भगवान कोई भार नहीं है। जब अनंत सृष्टि का पालन करते हैं यो ही विश्वम्भरो देव सब जिन भक्तान उपेक्षते विश्वम्भर विश्वम्भ भरते संपूर्ण विश्व मात्र का वर्ण करने वाले भक्त का सब काम करे भगवान आनंद होता है। विदुर जी केड़ा देते हैं केड़े में वो स्वाद नहीं है जो छिलको में स्वाद था भगवान को छिलका पहनते विदुरों ने पता नहीं केड़ा देती हूँ एक तो फेंक देना एक दे देना कहीं फेंक नहीं छिलका दे दिया मेरे को पता नहीं कि छिलका दे रहा हूं भगवान को पता नहीं छिलका रहा हूं ये यथा मां प्रपति देता आज तो सही हो जाए विदुर जी आए हाथ धोया किले धोया साफ किया कहीं देने लगे भगवान के दर्शन विदुर जी वो स्वाद नहीं है छिलका स्वाद नहीं अरे छिलका स्वाद नहीं है वो प्रेम है वो प्रेम दिया ना वो प्रेम का स्वाद है वो विदुर जी का प्रेम है गिरी फेंक दी छिलका दे दिया ये तो याद रहा कि एक चीज फेंक देनी एक चीज देनी कभी उल्टा खाओ भगवान बहुत खुश हुए विदुर जी बहुत स्वाद नहीं आवड़ा अरे आए विदुर घर पावना विद्रोह ने बहुत खुश हुई भगवान भूखे मातृभाव है उसका जैसे माँ है ना बच्चे को खिलावे भगवान ही खाए वाह महाराज वाह ये भक्तों ने और भगवान ही महिमा भक्ति जोड़े भगवान जोड़े हम क्या जाने भगवान बड़े खुश होते बड़े राजी होते छिलके खा कर गए मिल जाने का प्रेम है प्रेम प्रेम से दे रही है भूल गई अपना कपड़ा पहना है भूल गई क्या दिन है भगवान भूखे भगवान भूखे लगाओ ये भोग लगाओ महाराज छिलको ना भोग लगाते भगवान कीड़ा का छिलका अच्छा। प्रेम में डूब जाए भगवान को भी आनंद आया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है। ऐसी बढ़िया चीज कम मिलती है। तत्व ताती हूँ लोक में भोजन किए अपार, तिलों को बहुत बुझी किया, एक शबरी एक विदुर गज रुसमय दो बार, रामा अवतार में एक और एक कृष्ण अवतार में। रामा अवतार शबरी शबरी सबसे जबरी हुई, एक शबरी एक विदुर घर रुसमय दो बार रुचिपूर्ण भोजन में है बढ़िया। कोश मे कहते घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुर वही जहाँ जहाँ वो भवनाई पर सबरी घर उसी पाई, ऐसी पवनाई नहीं मिली, सास भी नहीं मिली। दादा तो प्रीत नहीं थी लेकिन आई ना तो ये सब आते कर रहे ऐसे प्रेम है। घर गुरु गृह प्रिय सदन ससुर ऐसे प्रेम से भगवान है बहु लगाओ, प्रेम से भगवान तुम जहां प्रेम रहे लव भरा रहा प्रेम प्रेम है। नारायण नारायण नारायण हो गया भैया।